є незаперечно чистими і в повному складі зараховуються до середньої еліти Кобзарське братство. Це вічні і святі ідеологічні воїни на захисті українства. Старі кобзарі – Вересай, Крюковський, Холодний, Шут, Кравченко, Пархоменко, Кушнаренко, Гончаренко, Запорощенко. Серед сучасних кобзарів багато поважних віком, майстерністю метрів і палких талановитих молодих майстрів. Є у Львові кобзар кобзарів, ім'я якому Богдан Жеплинський, котрий не лише майстер-артист, а ще й кобзарський мислитель. Підготував до друку кобзарську енциклопедію, в якій зібрано матеріал про близько 4000 майстрів цього народного мистецтва. З кобзарською творчістю переплітається усна народна творчість. Нам відома Маруся Чурай, яка була народним бардом, складала тексти і мелодії пісень, що ставали народними. Багато подібних творців залишилися нам невідомими. Ми знаємо ці скарби усної народної творчості, але ж творили їх представники еліти середнього класу. Назву лише окремі види цієї творчості. Народна лірика, «Віє вітер на долину», «Розлилися круті бережечки», «Із-за гори вітер віє», «Вилітали орли з-за крутої гори», «Ой, матінко, зіронько», «Ой, та зажурились стрільці січовії», історичні пісні «Зажурилась Україна, бо нічим прожити», «Ой, з-за гори за крутої», «Максим, козак-залізняк», пісня про Кармелюка, балади «Козака несуть», «Бондарівна», «Народні думи», «Хмельницький та Барабаш», «Дума про Марусю Богославку». Згадаймо народних месників та правозахисників: Олекса Довбуш, Максим Залізняк, Іван Гонта, Устим Кармалюк. Вони відомі. Про них багато сказано, хоч і ще б можна було багато сказати. Однак серце болить більше за людей високого патріотичного пориву, які показали себе стійкими борцями проти потужної комуністичної системи. Більшість їх є і понині не вшанована, недостатньо описана, а тому невідома широкому колу читачів. Ця тема чекає свого розкриття. Правозахисники належать як до середньої еліти, так і до народної, бойової еліти. Всі вони великі. Всі заслуговують на народну пошану. У 1987 році загинув від комуністичної сваволі останній представник роду Чубинських – Володимир Чубинський, поет, дисидент, правнук Павла Чубинського. Ми знаємо ще не про всіх командирів-месників з УПА, взірцем яких можна назвати сотенного командира Громенка. Із сучасного адміністративного середовища до еліти середнього класу належать, якщо своїми вчинками довели це право, керівники областей, міст, районів, директори, ректори навчальних, наукових, культурно-гуманітарних закладів. Тут же численна громада фахівців засобів масової інформації, журналістів газет, радіотелепрограм, численний прошарок еліти середнього класу перебуває в середовищі артистів різного профілю і напрямків. Є такі люди в бізнесовому секторі народного господарства. Згадаймо давні часи, коли багаті, заможні, а то й просто люди середнього достатку –